الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزانو خوشويستان بسراني زيد سنجين صلاو رحمتو مهرباني خواي پروردگار لهمو لايكتان بيت لخواي پروردگار دعوة كارم بخزمتكار دينكي خوي قبول من كات خواي پروردگار لا دينك خوي حالي من كات خوي فرودگار لسر اسلام بمان جيني و بو اسلام بمان جيني لسر اسلام كوتاي با جيان من بيني بسراني زيادة سنجين خوشحالين لزنجيري كي تير لخزمتانا بردام دبين بو باس کردن لأهميتو بايخي سر کردو پیشنگبونو سر کردائتي کردن قصه کردن لسرم بواره دیاره اهمیت و بایخی زوری هیا. هر لکونه و زور گرنجی پیدره و دبینین لتواوی آینکان دا گرنجی پیدره و بویا لدنیای استش دا به همان شوه زور گرنجی پیدره. بطای بستی لسده 21 زور گرنجی پیدره. یعنی با نمونه مدرسه های استا یعن کس های لمدرسه یک دا 25 سال دیراسه قیاده کردوه. خلچک هیا براستی که یعنی حولی داوه لأکادیمیا و اقبلی زانکو و مدرسه یک دا 1,000,000 و نیو خلچی لبردست ابو و کاری لسر کردوه که بتوانه بیان گینه بقیه دا. کواتا جارکی تیر بیری خومو ایوی عزیز و خوشویستانی دخمه و بیسرانی برس که قیاده چیه؟ قیاده هی القدرتو على تحریک الناس نحو الهدف. لسرتا دا باسی پیناسی قیاده من کردوه بس جاره که تر با بیریده خمواله لیره دا لبروی که براسی حلوسته بکینه و لسر اوی کوتو معنو دمانوی کار لسر چی بکین کار لسر چی بکین و دمانوی چه گورانکاری اک بسر خو معنه بینین لروانگه این پیناسی و هی القدره دلی زیاد لدوست پیناسه با قیاده کراوه بلام دتوانین بلینی که اگر لو پیناس جوانانی که پیناسی دکا قیاده بوی که القدرتو على تحریک الناس نحو الهدف لم پیناس دا قیاده کسی که دبی لنیو پیناس که دا سیخال لخو بگرید القدره بمعنی چی دید؟ لیره بمعنی او دی واتا بتوانی قیادهیو توانی سرپرشتیاری خلچی هبی على تحریک الناس واتا بتواني خلق بجوليني و بوچي خلقش بجوليني خالصي اميان نحو الهدف خلق بجوليني خلق هان باد بو هدفي كي دياري كراو بتواني خلقشي هان باد بو اوي كا خلقشي بجوليني ديارة قصة كردن لسر قدرتا يكم قيادية توانايا و هروها جولاندني خلقا و كار كردن لسر خلق ليرا دا زور گرنگا كواتا قیاده کسی که توانای هبه خلچی بخاطه شوینی ام فکری خوی. قیاده کسی که بتوانی اتباعو شوین کوتو با بیروکه و بیردوزکه خوی درست بکاد. قیاده کسی که بتوانی دلی خلچی کمند کشکا نوکو رخصاری خلچی یان جستی خلچی. قیاده کسی که قیاده بریتی نیلو کسی که خلچی پی معجیب بن. یعنی لیره دا پیوسته او بزنین که ایم اقصر سر او ناکین یعنی لگر ریز ما بورمنا ورد شوانیک رنگ زور کس پی معجیب بی گورانی بیشیک رنگ زور کس پی معجیب بی بلام چپل لیدانو سیر کردن معنانیه بو اوی که او کسی قیاده یا چون که اگر با او بوای دیار او کسانی که لبواری وردشان بنمونه لبواری گورانی دن لو دو بواره دا بنمونه باقلین اوانه براسی اتباع یعنیه اوانه کسانه کن که معجیبن کواتا قیاده کسی اکنیه که خلچی بخوی معجیب که قیاده کسی اکنیه که جستی خلچی راب کشه بلکو قیاده کسی که دتوانه دلی خلچی و ناخی خلچی کمند کش که و خلچی بکردار بخوی و ببستیه توا زور گرنگ دیاره براستی هر کاتی که باس لقیاده ای دکره او کسی که توانی ویتی دلی شوین زورترین شوین کوتو بخوی ببستیه توا بريتيا لا بيغمبري عزيز نوري چاوان من محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام كأو صحابة برزية كبيغمبري خواتواني ويتي براسي زورترين أتباع شوين كوتوي هبه كبدل شويني كوتبن بلا ليلة دائما بيوستا هلوستا لسرشتكي قورو قرنكين بيهن بيشاوتان لموسمي حج دا سيري مالي خوابكن سيري سالانا كوبونوي چن مليوني خلقكن لو كاتدا پیغمبری عزیز لصدو چوارده یعن صدو بیستو چوار هزار بوج معرانی که صدو بیست هزار صحابی لقلابو اما خوی بو خوی براستی قیادهی پیغمبر پیشانده دا علیه صلاة و سلام که لحیاتی خوی دا بلای که موزیاد لصدو چوارده هزار صحابه لدوری پیغمبری عزیز که بو تاو لحجی مال آوائی دا اما براستی اما پیغمبری عزیز پیداو تری قیاده چون که اتباعی هیا و توانی ویتی قدرتی هبو على تحریک الناس نحو الهدف خلکی جوعندو دلی خلکی کمن چش کردو بو هدفی کی دیاری کراو که رضامندی خوای پروردگارا گیاندنی پیامی اسلام شون کوتوی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام لیردا هلوسته کی تر گرنگا لنیو ام سو چوارده هزار صحابه و زیاتری که لدوري پیغمبر بن علی الصلاة والسلام اتباعی پیغمبر بن كدليل بلغن لسر قیادهی او بلان باب زانین کاتی پیغمبری عزیز وفات کات لدوای خوی اوی که پیدا اتری حضارت اوی که پیدا اتری شهرستانیت بمعنی استا آیا شهرستانیتی مادی بجهشت یان شهرست کسانی کی بجهشت که شهرستانیت دروست کن کلیر دا بیگمان پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام صحابانی که بجهشت که قائد بون و توانای بنیتنانی شهرستانیت یان هبو و توانای گورینی مروف یان هبو کناخی مروف کن بگورن اما خالق لما گرنگ تیر که پیویستا ایما ریزو خوشویستی و وفا من هیا برانبر بتواوی صحابی پیغمبری عزیز بی ناسین ناوی بزانین ناوی نزانین همو صحابی پیغمبری عزیز من خوشوی او كجرين جبراسي ما أخلاقي مسلمان لقى صحابي بيغمبر دا بلام لني وأم صحاباني بيغمبر دا أواني ككاري جريان هبوه أواني كتواني وأنا أتباع يعني هبي أواني كتواني وأنا ببي أم بيناسية قدرتي عن هبوه على تحريك الناس خلكي بجوليان زنايان تفرمون أو صحاباني كفرمودان جراوته وكاري جريان هي 2500 صحابا آخر لکوی صد و آن ده هزار دو هزار و پینصد صحابه کاریگری هیا ناوی هیا فرمودهی که راوته و رولی هبوه کواتل لیره دا ایمه ما بس معنی سر اوه مسلمانانی برایست که بس لأهمیتو گرینجی او سرکرده دکین ما بس معنی پی اوه براسی اما خلاتی که خواهی پروردگاره بدرجه یکم و هر وها مسئله کی فطریه و هر وها مسئله کی شک دبه انسانکان لتیگشتن یانا لجوگرتن یانا لحولدان بو فیربون یانا دمودس یانا بیا بشدار بن لوی که خویان بتوانن بشدار بن لبون با سرکدهاتی دا خوش شویستانم اما دو جور قیاده من هیا قیاده که اتباعشون کوتوی هیا بلام بس سلبی توانی ویتی جگی خویب کاته و توانی ویتی زمیری خلچی بکره و توانی ویتی ترس لسر جیانی انسانکان دروس که ایمه بس لو ناکی چون که فرعونش قیاده یعنی فرعون بس لقیادهی فرعون لدنیا و لقیامتی شاکره و لدنیا دا خواهی پروزگار دا فرمیه فاستخف قومه فاطاعو فرعون توانی ویتی ترس لدلی قومکی دا دروس کاد ولی انجامی ترسو توقاندنو دکتاتوریتو فاطاعو قومکی اطاعیان کردو هر بو قیامتیش خوای پروردگار لباسی فرعون آیا دفرموه یقدوم قومهو پیش قومکی دکوه کواتا اما قیاده چی سلبیه اما قیاده اکنیه هدفك واضح رون هبه وقياديك نية لقل ضلو عقلي خلقية مع مالبكا بلكو قياديك ترسو برسيتي ها؟ اما سيماي قيادي دكتاتورة هر قياديك هر كسيك هر حزبك هر رخراوك كار لسر اوبكا هرشي بريتيبه لترساندنو برسي كردن ترسو برسيتي او قياديك نموذجي نية كبتواني السعادة بختوري بيبه وهدفش رون واضحيها به بلكو قيادهش دكتاتورية اجينا بنمونا فرعونش او قيادية كبراستي كتوانوتي كاريگري هبوا اما كار لسر امن من السلبية ناكين كلام كاري لسر ناكين بو معنائي ك يعني اما كار لسر ودكين كقيادي ايجابي دروس كين بلام امانش لمجودة هبون هن يعني پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام باسي كسك من بودكا بناوي عويني كري حصن عويني بنو حصن حتى پیغمبر اخوا ناوي دبا عليه الصلاة والسلام ناوي دبا بأحمق المطاع يعني كسك احمق لقر ريزم دا بيسراني برز بلام جويلي جيراو حساب بوكراو ايق سيد اخوا يعني زور زور گرين قرية داكا وبزانين خلق كيا سركردية قدرتي ايه بلام قدرتي ايه بسر چي خلقه بظلم و بستم يعني تنانت پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام ام كسيك چندين جاد جاياتي پیغمبري خواهي كدو عليه الصلاة والسلام حتى لفتح مكجرة لخيبرة لغير يودا پیغمبري خواه تناسيهم كسدكا دفرمي تحرك له 10,000 يعني بقسي ام 10,000 كس دجولين ري 10,000 شمشير بدت شمشيري در ديني و شردك اما قياديكي سلبية اما قياديكي راس فيه وترا وقدرتي هي بلام هاتوا لچي دابكاري هناوا لظلمو لستم دابكاري هناوا نك لخير دا بله خوش شويستانم استاجاري كتير دا پرسمه و آيا دا تيو ببي بسر کرده آيا دا تيو رقاكاني بون بسر کرده بزاني آیا دتوی سیما و صفاتکانی سرکرده بناسی؟ آیا دتوی بزانی چه سرکرده؟ بچی ها بزانی تو کسی که سرکرده و بچی دا کسی بناسی تو که صفاتی سرکرده تیدا بیه؟ زور صفات من باز کده لقرآن دا. بجوری که تیر لعوانی کلم بوارده ایجدکن براستی تأکید لسر او دکنه و که کسی بیوی ببی با قیاده یکمین صفاتی های بریتیه لالذکاء وهذا دبي كسي كي زيرك به دبي كسي كي زيرك به طبعا زيركي زهر گرنگا يعني پیغمبر و پیغمبران همویان هل گریم صفته بون لغیری پیغمبرانش گرنگا که اما بزانین که چند دیگ زیرکی گرنگا و لإسلام دا او کسانی که خاونی بهرو توانای زیرکین چند دیگ بایخیان پیدراو يعني بونمونا دبینین او کسانی که لإسلام دا بداهی ناو براون کبراسی او کسانی که سرکرده بون کس لپیش یعنی و نبوه چوار کسن ایش اگه چوار کسه که آماجی پیبین که بریتیه لعمری کوری عاص که ام صفت من برون دکاته و بچین خزمتی کم یک لجیانی ام کسایت یا برزه بو من رون دبیته و که عمری کوری عاص چند یک زیرکه ام صحابه برزه یا لسالی او سالی که پی دوتراوه سالی طاعون او سالی که كارساتك رو لأمتي إسلامي كل زمن عمري كوري خطابة كبمنا خوشي طاعونا 20,000 صحابة وفاتي كده كباري صحابيتي آية وفاتي كردوا آلي ردايك عمري كوري خطاب رضا ورحمتي خواهي لبيجي كدلم زيلكي سيري كان زور قرنقا برز بكيدك برز بعمري كوري عاصدك أي عمر أوا 20,000 مسلمان مرد أمنا خوشي زوري بويناين چيب كين باشا عمر بير دكاتوا دراسة دكات سرنج دادات ام نخوشیه حتی تیک لعو بن نزیک بن لیکو زوب لعو دکات و زود امرن بوی عمري کوی عاص امر دکات دفرمی با مسلمانان لیک داب برن با مسلمانان بلعو کن با شاخ دا دفرمی بلا ماوی سیر روش دا تو امرا ام نخوشی کنترل بکره اما ذکاء او کسی که قیاده به دبی ذکایی هبی دبی زیرک بی یعنی تنانت دفرمی هر لکاتی قیلانی مصر دا کسی که بو بناوی ارطبون که روم بو که شی بو مسلمانان دروس کرده بو عمری کوری خطاب فرموی ارطبونی روم پیویسی با ارطبونشی مسلمانانه هی که عمری کوری عاصه دبی عمری کوری عاص ام قیرانه چار سرب کاد و دبی عمری کوری عاص او قیاده بی لبران بری دابو استیت و شکست با پیلانکانی بینه با پلانی راست و درستی لبران بری دا که فعلا توانی بتی او که يعني بنمونا أم كس أم صحابة برزية أم كسائية برزية عمري كوري عاص حتى لقال معاوية دا رضا ورحمة إخوان لمعاوية بيه معاوية ديارة خواني فضلو خزمتكاري قرآنو خوشويستي أهلي قبلو أهلي مسلمانانا أو كسي معاوية وغيري معاوية خوش دوية نشاني إيمانيتي أو كسي رقي لمعاوية رضا ورحمة إخوان لخوي ولباوكيشي بيه ديارة نشاني نفاق وبغزة لدليدا بويا دفرمي لما جيسيك معاوية رودكاتا عبري كوري عاص أهامن بردما وأهامن داهيم أهامن قيادم أهامن بوم بخليفة وخليفانيت ألا عمريش بيدا كاني وقبلي نخير وانيا ألا چون وانيا وانيا من خليفة ألا دي داتو بيد بسلمينم كمن لتوزير اكترم ألا معاوية رضا ورحمة إخوائي ليبي دفرمي بالي دفرمي دي أمريكا عمري كوري عاص دفرمي أمريكا باكس لير دانميني لدور برد دواتر پێت دەسەلمێنم کە ئایا تۆ زیرەکی یا من. ئەلە کەس نامێنێتەوە لە هۆڵەکە دوای عەمر ڕووداکاتە معاویە و دەڵێ گوێچکت بێنە با پێت بڵێم. ئەلە معاویەش زۆر بە تەبیعی سەرینێتە پێشەوە و گوێچکەی دەنێ بەگوێیەوە. معاویە پێی دەڵێ ئەها من لە تۆ زیرەکترم باشە بۆچی سەرەتێ ناپێشەوە من قسەت بۆ بکەم بەسووکی مەگەر بە فەرمانی خۆت هەموو ئەوانەی لەم هۆڵەدابوون نەکرانە دەرەوە. دلی براستی عمری کوری عاز تو داهیی تو خوانی صفتی ذکایی او زیرکی لتو داهی لمنانیه زور گرنگه براستی لیره دا که ایمه حلوسته لسر وف که اینکه ذکا زور گرنگه یعنی زیرکی بیرتیجی زور گرنگه که دبیه لکسی سر کرده دا هبه خالی دوم المبادره ها دست پیش خری یعنی دسوسان نبون زور گرنگه یعنی کسی کبیه و سر کرده به نبی دسوسان به ابی مبادره هبه ابی دست پیشخری هبه ابی لکاتی قیرانکان در خوانی پلان به خوانی بریار به لدوای بیر کردنوا یکسر خوانی بریار به خوانی هلویست به صفتی که تیر که پیویسته لسر کرده در هبه لدوای اوی که ذکائی هیا لدوای اوی که مبادره هیا بریتیه لوی که پیویسته احزابه یعنی زول گرنگ لري تکیل سره وا کما وا هر برز یک دیوی سر کرده به نه به صفتی جبانی ته داده ترس چون که هیچ کاتیک او کسی که خواف به بترسه یعنی امنده ده ترسه جا روایت ترس بو نمونه اما نسر لشتکاته وا اما نه هزار و یک مساله نه ته پیش او بهر شک بی بیکا یعنی برچاوی رونی هرگیز همیشه ترسه حذر نه ترس خوف لگل حذر جوازه ها لبروا خوف نابی او کسی که براسی جبان بی خواف بی و حتی زور ترسنوک بی هرگیز نابی بسد کرده چون که شجاعت زور گرنگه یعنی دبینین بانمونه لامیجو اسلامی دائمه او کسانی که عذابون ترسیان تیانه بوا هر لمنالیو پیانو دیاره که لیره دا گرنگه دای چی برایز باو چی برایز بزانه صفتی من دالکت صفتی قیادی تیای بروی بیبه عبدالله کوری زبیر به نمونه دیانی نوال سر اعزایتی عبدالله کوری زبیر لناو من دالان دایاری دکا لناو شاری مدینه دا کات یک دفرمی عمری کوری خطاب رضا و رحمتی خواهی لبه اوی که شیطانیش لی ترساوا اوانشی که فعلا صفتی شیطان یعنه استا اوی که رخی لامام عمر بیا و امام عمر ببغضیانه افرمی امام عمر هات حمو من دالکان رایان کرد عبدالله کوری زبیر بطاقی تنها ریک مایه ولا سر جادکا و راین کرد الله که هاته پیشوتی او بور رایان کرده همه من آوانه و تیان والا لترسی حیبت و سامی تو امام عمر فرموی بو لبر جور و ظلم استمیمن رایان کرده همه و تیان نوالا ای امام عمر براسی تو اونده سامته من آوانش سامه دیده کن امام عمر فرموی ای او بور راناکا ای عبدالله کوریز بیر تو بور راناکی جا سرنج بن گنجان من دالان همو لایک من برچارون بین لم جوا ولام جوانه که چند ولامی که تندروسته که کسی که بیه ویستر کرده بیه دبیه اما ولامی بیه اللهی کوریز بیر فرموی ای امام عمر کولانکه اونه تسکنیه تا پیز باو که من بچم اولا و رگه با تو چول کم و هر وحا توش اونده قلو نید حتا وکو رگت نبیته و یعنی نه کولانکه تسکنه تو اونه قلو ایتر با چی من بروم و هر وحا من هیچ ستم یکم نکردوه هیچ ظلم یکم نکردوه حتا وکو راب کم دی کستمم نکردوه و کولان تسکنیه بوچی راب کموانه اما لیره دا یکسر ام صفته قوزراوته و کاری لسر کراوه که عبدالله کوری زبیر کسی که براستی شیاوی اویه که قیاده بی که سر کرده بی لیره دا زور گرنگ براستی لسرم خالش حلوسته بکیم خالی چوارم بریتیه لاتوازن که لیره دا براستی دمیوی حلوستیشی ورد بکیم لسر وشی اتوازن سر کرده کسی که بتوازن و معامله دکا واته هاوسنجی هیا لما معامله کردنی لگل همشتکانه سر کرده کسی که معامله دکا لگل روحی لگل جسدی جالی رده براسی ردی هندیک افکار هیا که پیویسته بیده نوا یعنی فکرانه کن لجیهان دا امرو سر کرده بلام گرنگی با روحی دادا گرنگی با جسدی نادا بلام سر کرده مسلمان تاکی سر کرده مسلمان گرنگی با روحی دادا با جسدی دادا و هر وها گرنجی به همو بوارکان داده گرنجی به قرآن داده گرنجی به فرموده داده گرنجی به جلوبرک داده بلام گرنجی به پاکیتی جستشی داده گرنجی به پاکیتی زمانی داده گرنجی به پاکیتی دلی داده گرنجی به خواردن داده گرنجی به همو بوارکان تندرستی خوی داده زور گرنگا لعبادتا لشودا لروجدا کسی چی يعني ما ملكتني كي تندروستاني هي دينداري دكا خمل دنياش دخوا دنياش لبير ناكا واتا كسكنيه پشتي لدنيا كردي به معناي بواتاي زهد بي پشت لدنيا كاو دست خلقي پام كاتو زور گرينگا توازن دبي او كسي كسر كردي توازن يت يدابي مسلمان همو جياني دبي به توازن بي او مسلماني جياني به توازن نبي ديار و خليلك تييدا نمونيك بي نوا بو مسلي توازن افهمي عمري كوري خطاب رضا و رحمتی خواهی لیبه لیک اگل کارجوانکانی لدولت داری دا بریتی بو لچاو دیری بازار بو چاو دیری کنی بازارش افرته کی دانا بو جا خوش کانی برزم دای کانی برزم سرنج بن لدولت اسلامی دا افرت کارو رولی خوی هیا او افرته برزی کناوی شفاء بو شفاء بنت عبدالله شفاء کشی عبدالله او افرته بو که عمر کوری خطاب رضا و رحمتی خواهی لیبه سرپرشیاری بازار دا بود است که لبازار بپرسیتا و لخلشی بازار بپرسیتا و لبازرگاران بپرسیتا و لشتومکی بازار بپرسیتا و جد ردایک من بوده جارتا و که توازن من پیدا ناسینه اوش اویه که داره کات یک ببازار را دگرا خلکانه که دبینی ببازار را زور بزلیلی در روشتین جلو برگیان خواردنین زور لاواز بو یعنی خلکی که زور دنگ نزم بون بجور ماملاینه که دوانه سرنجی را که شا داره شیفه پرسیاری که روی امانه کن بام جورا معامله دکن. اما وقتیان امانه نساکن، امانه عبادن. یعنی امانه زور اهل عبادتن، امانه زور دخواترسن، امانه زور دنیا و کم گرن. امانه کسی که نه کشو دلایسی که نو آن سیر که یعنی رک پناسه گی بین پیشاوت آن برای زنم. اما لکاتی قصه کردن از زور بنزمی قصه آن کرد لگر کد بورم تو بگی ببرای کی مسلمان زور بسوقی اسلام علیکم و رحمت الله زور بسوقی معامله کرد. الی زور پشتیان دچوان دچمان دو یا و هر و ها خویان کرد کرد دو لکاتی قصه کنن ما مال کردن نقل کس که اینتر و معنا الی شفاء و تی والله من امام ندی ولا لا عمری کوی خطابه عمری کوی خطابم دیو کاتی قصه دکر لی دنجی زور واضح بود جمعان دبو کاتی برگاده در روش زور بخیره دبو زور به حال مدبو کاتی دی خوار تیری دخوار دی داد خالتی تیر دکر کاتی عمری کوی خطاب من دبینی یک پارچه براسی عمل صفت عمری کوی خطاب ناشه اما شفاء هات و تی براسی خالتی بیه نمونه بیه پیشنگ بیه نبی به حال پیشنگ بیه نبی به حال سرکرد بیه یعنی لیره دا شفاء حالا یک من بر راز دکاته و ایش اوه که کاتی پیغمبری عزیز علی صلی الله و سلام پیناسی تقوا من بود دکا و شونی تقوا من بود یاری دکا که زور گرین که بر زنم لیره دا توازن او کسی که سرکرده دا بید توازنی هبه که فرموی که تقوا لدلائه یعنی تقوا لدنگانیه تقوا لپشتمانوانیه تقوا لجلوبرگانیه زور گرین که براستی ایم ای امتی مسلمان دبی ناو درو من رخ یعنی تقوا لریشانیه تقوا لجلوبرجی کورتانیه تقوا لدلای بلان اسواری تقوا رنگداته ولا لمامالی دروستی کسکانا لجلوبرگا لریشا لقسکدنا بلان بشوازی کی گشتي دبی بزانین ک تقوا لدلای واتل خواترسان اصلکی پیودینی وانی تو خوای پروردگار ولنی ودلای اسواری هیل کردار ده بلهم نک بو جوری که شفاء بو من راز دکاته ولا سلوی که براستی اما بریتینی ل تقوا بو جوری بیا چونکه عینی پیروزی اسلام تاک کان وا پرورده دکا گرینکی به همو بوارکان ددن چونکه اسلام عین یک نیه براستی هاتبه خلق یک پرورده کا بس ذکر بکا خلق یک پرورده کا بس لبواری ادب و هنر ابه خلق یک پرورده کا وانه نا دی به توازن معامله دکا چونکه او کسی بیوی تاکی کی سرکرده به دبی به توازن معامله بکا براستی شاعر یک زور جان کناسی اسلامن بوده کا دله اسلامی ایما براستی بریتی نیه لنه ذکر نیو مزگوتا کان و هر وها بریتی نیه لقصائد و مدائح بس پیغمبری عزیز ده اسلام نوره بو شون کوتوانی ناره اگره هیزه بو کسانی که لبرانبری ده دوستنه و کواته توازن زور گرنگه که ام خالا پیویست براسی بوردی آگه دار بین دبی توازن را بگرین لماملا کردن مانا او کسی دیوه سر کرده بی دبی بتوازن ماملا کرد پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام برگزارو خوش شویستانم چند یک آگاداری جیانی بین اونده باوردی براستی دتوانی لبواری سرکردبونا هنگاوال بگری. چون که براستی اونده که دیراسم کردو پرسیارم کردو خوندومه توا. یعنی اکادیمیا هیا که چندین من خریگوا، چندین کتیبی نوسیوا. هرچی مرج و شرط هیا کوی کردو توا لما که ایساوت من بونمونه ذکاء مصداقیه الامانه و معنی. لأخيرا دينا وصر اوي كالين اواني دوصد پيناسيان هي دوصد و پنجا خاليان هي چندين مرجان داناوا يتوصر اوي كبراستي يك مرجي قيادانية دان رابي بو كسي كابي قيادة بي سر كرده بي لشخصي پیغمبري عزيز دا عليه الصلاة والسلام بوني نبي بويا كاركاتي كدجمناني شهيديان بو داوا بصادق و امين دلي مزداقيت صدق لقل امانت او دو صفت گرنگيه كتواوي آكارو صفتي سر کرده هرچی آکارو صفتی تر هی لجیر اما دا جگه بیتوا یعنی بورم لکابرا علین واللهی براستی لسخاوت اثر کرده دی پیغمبری عزیز سخاوت منترین کس بوا دلین او کسی که براستی لزیرکی دا سر کرده دی پیغمبری عزیز براستی هیچ کسی اک نیه لپیش او سر کرده بو بی لتوازن معامله کرده نازور گرنگا یعنی پیغمبری عزیز لکات یک داده که بس من کرد و سامده که بسر کرده بران پیغمبری عزیز ام صحابه برزه که اباظر غفاریه خاونی اوهم و فضله تنانت پیغمبری عزیز لپیناسی داده فرموه لدوای پیغمبران هلگری کمال اکار و صفته بس لاباظر را های بشوازه چی گشتی کچی ام اباظره زنان ده فرمون لتمنی خوی ده حتی پیغمبری عزیز نی کردوه بسر کرده با کوکرنوی پارش تنانت کو پارشی کو نکردوه ده خواه من نقص نیه لحیاتی ام صحابه بریزه ده رضا و رحمتی خواهی لیبه تنانت دعوه دکه علا دعوه دکه نکل بروی حزیل دنیا به بلان پیغمبری عزیز ولامی ده ده ولسلوی که ده فرموه نه تو اگر دو کسیش بن دبی کسی کتر بسر تو دا چون که تو شخصی که ضعیفی لبریاردان و لسر پرشتیاری کردنا بلام لخواناسی و لدینداری و لتقوا و لورع و لزهد براسی و کسایتی برزه که او هیچ کسی اگر لپیش یوانی وک پیغمبری عزیز علیه صلی اللہ علیه سلام پیناسی دکا که واتا عزیزان و خوش شویستان بیسرانی زیاد سنگین دیار ام بواره براستی چند یک لخدمتی جنامی پیغمبر عبین علی صلوات و سلام زیاتر بچه من رون دوی و ایمی امتی مسلمان لیستادا زور پیویس من به ذکا و زیرکی هیا و زور پیویس من به مبادره و دست پیش خری هیا و زور پیویس من به آزایتی و شجاعت هیا و خالی چوارم که صفتی قیاده بریتیه لاتوازن پیویس من بم چواره هیا هر کس یک بیه وی سر کرده بی دبی کار لسر ام بواره و بوارکان اینتر بکا انجا دتوانه کس یک بیه لبواری سر کرده بونا بتوانه قصب که هنگاو حال بگری و بتوانه شون کوتو بخوی دابین بکات لخوای پرودگار داوه کارم لجان مانا موفق مان که لخزمتی قیادهی پیغمبری عزیز و رسالتی پیغمبری عزیز آجیان بسر برین خواهی پروتگار به خزمتکار یا قبول من که و لسر رگا و رباز یا من جینه خواهی پروتگار لخزمتی و پیغمبر عزیز دا زندو من که و بدستی مبارکی لسر حوثی کوسر ایم و تواوی بسرانی برز تیر آوب کات اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.